Szyka w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie jest to środa, 8 maja, już 11. Serwis Agnieszka Drost. Nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji, mówi w Trójce były szef WSI o zatrzymaniu dezertera z Rosji. W Brukseli ruszają prace nad kolejnym projektem sankcyjnym na Rosję. Bez nich trudno wyobrazić sobie narodziny dziecka. Dziś dzień położnej. Były szef WSI Marek Dukaczewski zaleca dokładne sprawdzenie rosyjskiego dezertera, który uciekł do Polski. Straż Graniczna podaje, że 41-letni obywatel Rosji przekroczył nielegalnie granicę od strony Białorusi. Miał przy sobie rosyjskie dokumenty wojskowe, które poświadczały jego udział w działaniach zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie. Marek Dukaczewski mówił dziś w Bez Uników w rozmowie politycznej Trójki, że wielu Rosjan chce uniknąć walki w Ukrainie, ale jego zdaniem dezertera trzeba dokładnie przesłuchać. Ta sytuacja może być sytuacją rzeczywistego poszukiwania przez młodego żołnierza ratunku na Zachodzie. Ale znam metody pracy Rosjan, nie wykluczałbym również prowokacji. Dlatego służby nasze muszą bardzo dokładnie to prześwietlić, przeprowadzić rozmowy, przesłuchania, sprawdzenia być może na wariografię tego człowieka, jakie są jego intencje, czy tam nie ma drugiego dna, które może być znowu w ramach wojny informacyjnej wykorzystywane przeciwko nam. Trwają czynności wyjaśniające z obywatelem Rosji. Jutro Sejm zajmie się wnioskiem w sprawie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska. Odwołania Pauliny Henning-Kloski chce Prawo i Sprawiedliwość. Partia zarzuca ministrze, że jej działania będą skutkować wzrostem cen energii po 1 lipca. Szefowej resortu środowiska broni marszałek Sejmu. Szymon Hołownia mówi, że Henning-Kloska powinna kontynuować pracę w rządzie. Paulina Henning-Kloska jest dobrym ministrem i robi wszystko, co jest możliwe w ramach pieniędzy, które rząd ma i decyzji, które rząd podejmuje, żeby te ceny energii utrzymać na jak najniższym poziomie ze wsparciem dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Pani minister Henning-Kloska powinna pozostać w rządzie, kontynuować swoją pracę. Mamy takie pieniądze, jakie mamy. My nie drukujemy pieniędzy, jak PiS drukował. PiS miał na wszystko, bo drukował. My musimy naprawdę liczyć się z pieniędzmi Polek i Polaków. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności ma być rozpatrywany jutro o godzinie 15:30. Także jutro Sejm zajmie się projektem ustawy o bonie energetycznym, który ma ograniczyć wzrost cen energii. Został przygotowany przez resort klimatu właśnie. No a przy okazji marszałek Hołownia poinformował, że wniosek o odwołanie dwóch członkiń Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii trafił już do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dodał, że uzasadnienie wniosku opatrzył klauzulą zastrzeżone ze względu na wrażliwość zawartych w nim danych. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii została powołana przez Sejm w lipcu 2020 roku. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Unia Europejska robi krok w stronę nałożenia 14 pakietu sankcji na Rosję. Dziś będą o tym dyskutować ambasadorowie państw członkowskich. Zajmą się projektem restrykcji przygotowanym przez Komisję Europejską. O tym, co jest w jego propozycjach z Brukseli, Beata Pumecka. Przede wszystkim Komisja chce po raz pierwszy uderzyć w sektor gazowy. Nie zaproponowała embarga, ale ograniczenie importu LNG. Chodzi o zakaz przeładunku w europejskich portach rosyjskiego gazu skroplonego, który później jest wysyłany w świat. Będzie też zakaz finansowania przez Rosję partii politycznych, fundacji i organizacji pozarządowych. Kolejne 4 rosyjskie media szerzące dezinformacje mają być objęte sankcjami, w tym serwis internetowy Voice of Europe, który przekupywał europosłów, by rozpowszechniać toksyczne manipulacje. A ponadto Komisja chce nałożyć sankcje na 11 statków z tak zwanej floty cieni, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc restrykcje. Firmy transportowe, które w co najmniej 1/4 są własnością Rosjan, będą miały zakaz działalności na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce obchodzony jest dziś Dzień Położnej. Zawód ten wykonuje 28 tysięcy pań, ale pojawiają się też mężczyźni. Średnia wieku położnej w naszym kraju to ponad 51 lat. Położna bezpośrednio uczestniczy w narodzinach dziecka, wspiera kobiety podczas ciąży, porodu i połogu.

12 minut po godzinie 11 i zapowiadani goście, już jest tutaj pełna sala, można powiedzieć, biegaczek i biegaczy. Przede wszystkim zaczniemy, pozwolić Darku, tutaj od dziewczyn, czyli Złotych Aniołów, tak się dziewczyny przedstawiacie, Złote Biegowe Anioły, czy nie? Oczywiście. No to dobrze, od mojej lewej strony Magdalena Brzozowska. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Dorota Durka. Dzień dobry, Dorota. Dzień dobry, cześć. I Aleksandra Kulik. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, witam. I Dariusz Nożyński, zwycięzca Wings for Life 2024. Po raz siódmy wygrał w tej wspaniałej imprezie biegowej. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Dziewczyny przebierały nogami na wieść o tym, że będziesz w studiu. O rany. Oczywiście, jak zawsze. Przypomnijmy, o jakiej imprezie mówimy. W niedzielę w Poznaniu odbyła się 11. edycja Wings for Life, wspaniałego biegu, biegu, który odbywa się na kilku kontynentach. To była 11. edycja, tak jak wspomniałem. Wszystkie pieniądze, które są gromadzone przy okazji tego biegu z opłat startowych pochodzące od sponsorów, są przeznaczane na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Jest wiele projektów badawczych, które są dosyć blisko tego, żeby ludzie przykuci do wózków inwalidzkich mogli z nich wstać. Jak to jest ważne przesłanie dla was, dziewczyny, żeby wziąć udział w tym biegu? Bardzo. Jeśli jest jakiś bieg charytatywny, to my zawsze z chęcią bierzemy udział, tym bardziej, tak? Biegi charytatywne są bardzo fajne, bo się można przebrać, można się wyróżnić z tłumu. No żeby właśnie też zwrócić uwagę, dlaczego, tak? Nazywam was aniołami? Bo wy się przebieracie, macie takie złote skrzydła, nawet ze sobą je przyniosłyście. Jasne, no żebyś nas rozpoznał, że my to my. Łatwo was rozpoznać, nawet z wysokości sceny. Dzięki. Ale wiesz co, tak spytałeś, czy to jest ważne. Ja ci powiem, że podczas tego biegu wyprzedzała mnie osoba na wózku. Ja wyciskałam w siódme, potem myślałam, że zejdę z trasy. Serio, było ciężko, słońce tak dawało, ostro w głowę świeciło. I sobie myślę, kurczę, myślałam, że jestem taka silna, nie? I popatrzyłam obok i... No jednak to są mistrzowie i nie docenia się tego na co dzień, jak fajnie się swobodnie poruszać. Ola? Tak, to prawda. Takie biegi dają do myślenia dwa razy bardziej. Można sobie klepać kilometry gdzieś tam w lesie czy po ulicach swojego miasta. Jednak jak stajesz w tym tłumie osób i widzisz osoby również z pewnymi niepełnosprawnościami, czujesz się wyróżniony, mało tego, czujesz, że to bieganie już nie jest tylko takim bieganiem dla samego siebie, dla własnego samopoczucia. Wiesz, że możesz dzięki temu również zrobić coś dobrego dla innych. Darek Nożyński, teraz ciebie, Darku, wywołuję do głosu. Ty mi mówiłeś przed biegiem, że gdy masz taki kryzys na trasie podczas Wings for Life, a przypomnijmy, pokonałeś w tym roku 63 kilometry, zanim dokonił cię Adam Małysz, to właśnie sobie myślisz o osobach niepełnosprawnych i po co tutaj jesteś? No tak, to jest trochę... trzeba sobie szukać takich motywacyjnych myśli, tak żeby poradzić sobie w tych kryzysach, bo takie się zdarzają podczas biegu ultra i to nie jeden kryzys się przeżywa. No ale najważniejsze, żeby jakby z takiego kryzysu wychodzić. My oczywiście jako ludzie nie doceniamy takich rzeczy prozaicznych, typu, że poruszamy się, biegamy sobie, tak? Więc dla nas jest to normalne. No ale taki jest człowiek, że on po prostu jakby nie zwraca uwagi na rzeczy no takie, które, że tak powiem, na co dzień ma. Biegi pod tytułem właśnie Wings for Life, no to jest właśnie takie poszerzenie horyzontów, ja to nazywam, tak? To znaczy... jednak zadumanie się nad pewnymi takimi rzeczami. Jest refleksja, prawda? Tak. Tak, my wtedy to doceniamy, kiedy my tego nie mamy, tak? My jako sportowcy już, gdy nam, nie wiem, Achilles siada, tak? Nie możemy biegać, dwa treningi odpuszczamy, no to jest już tragedia. Tak, jesteśmy złamani. W ogóle forma. Tak jest. Tak, koniec. Natomiast jeśli sobie wyobrazimy, że nie wiem, osoby przykute do wózka, tak, marzą o tym, żeby po prostu wyjść o własnych siłach, na własnych nogach z domu, to dla nas jest to, że tak powiem, takie odległe trochę, tak? Ten bieg pozwala na to, żeby trochę, no tak powiem, górnolotnie zadumać się trochę nad tą codziennością i tak, że tak powiem, docenić to, co jest i to, co mamy, tak? Wspaniałe jest to w tym biegu, że każdy z nas, pojawiając się tam, daje taką małą cegiełkę dotyczącą tych badań nad przerwanym rdzeniem kręgowym czy uszkodzonym rdzeniem kręgowym, prawda, Magda? Prawda, prawda. Grosik do grosika. I wiadomo, można pomóc. Może macie jakieś pytania do mistrza, bo ja to zdarza mi się go częściej przepytywać, a wy nie macie takiej możliwości. Ja może tylko jeszcze dodam, bo to jest jakby istotna rzecz. Proszę. Jeśli chodzi o właśnie te badania, mieliśmy taką, powiedzmy, kolację, konferencję przed dla ambasadorów tego biegu, przed biegiem. No i tam jakby to było trochę podsumowane, na jakim etapie są te badania, tak? Bo to nie jest tak, że my tam jakieś wirtualne badania, to nie, jest nie zbieramy oczywiście. I tak dalej. Tak. Tam jest dofinansowane już około 300 projektów. To są ciężkie miliony. Na dzień przed Wingsem, no to było oficjalnie 48 milionów euro. I naukowcy są już na tym etapie, że oni wiedzą, że to się da zrobić. To znaczy da się te połączenia nerwowe połączyć. Jest teraz już tylko to kwestia czasu, tak? Kiedy to nastąpi. Także jeśli tutaj ktoś, że tak powiem, jest w takiej sytuacji do tej pory beznadziejnej, to ta nadzieja już jest, tak? I ona jest taka realna, a nie taka ułudna, typu, że są jakieś prace i gdzieś to może tam jakoś zaprocentuje. Więc uważam, że takie coś, jakbym przynajmniej ja usłyszał, to dla mnie to by było po prostu level wyżej, jeśli chodzi o taki stan emocjonalny, więc to jest bardzo takie istotne, żeby to podkreślać, bo to ludziom daje taką siłę absolutnie, życiową. Tak? Absolutnie. Pamiętam moją rozmowę z Pawłem Tęczą z Poznania teraz w niedzielę, chłopakiem, który wygrał rywalizację na wózkach i zapytałem go właśnie o tę perspektywę. On powiedział, że to naprawdę go napędza do życia. Sport oraz ta nadzieja, że te badania zakończą się sukcesem. Tak, ja jeszcze przed rokiem to po prostu byłem jakby pełen taki entuzjazmu, że no nie wiem, to nad czym pracujemy, to, że jest jakby to gdzieś tam na froncie te badania, tak, no to już daje jakąś tam nadzieję, że ktoś nad tym myśli, jakieś tam efekty pewnie będą, tak? Ale w tym roku, jak to usłyszałem, to po prostu normalnie ciarę na plecach, bo to jest tak, jakby ktoś mi powiedział, dobra, poczekaj chwilę i zaraz to będzie, tak? No oczywiście wiadomo, że to jest jakby kwestia jakiegoś tam czasu, którego nie znamy, tak? No ale to już jest moim zdaniem jakby o czymś innym rozmawiamy trochę. Dziewczyny, pochwalcie się, ile kilometrów przebiegłyście, bo ja powiedziałem, że Darek Nożyński, który wygrał, jego Adam Małysz dogonił po 63 kilometrach. Jak było z wami, Ola? Ja byłam pierwsza. Jestem raczkującym biegaczem, ale przeszłam samą siebie, dobiegając 12,5 kilometra. Super. Dorota? 20,5. To już elegancko, prawie półmaraton. No, liczyłam na to, że mi się uda. Rok temu było więcej niż półmaraton, ale no mówię, to słońce na trasie gdzieś tam mnie było zjadło. Potwornie gorąco. I to wypuszczenie, słuchajcie, tego zwierzęcia z klatek, czyli sam start. No niestety nie byliśmy, Darku, tak jak ty tam na, wiesz. A musiałyście po prostu czekać, zanim wybiegniecie, tak, długo, tak? No bo tak, bo 8 tysięcy biegaczy, zanim się wystartuje, to rzeczywiście to gardło jest dosyć wąskie. Magda, ile ty przebiegłaś? No, niecałe 17. Jakie skromne, co? Także łącznie, słuchajcie, no, mniej niż Darek, jak sobie taką szybką matematykę zrobimy. I mówiłeś, jakie mamy pytania do ciebie. Ile ty kilometrów miesięcznie robisz treningowo, że potem, wiesz, wybiegasz i tak, 60 pyk. Tak, to dosyć opowiem popularne pytanie, bo ostatnio spotkałem się w ogóle z taką opinią, że ojejku, to jest ten człowiek, który cały czas tylko biega. No nie, no to my tak nie biegamy. To znaczy cały dzień nikt nie trenuje, nawet zawodowcy. Zawodowcy trenują dwa razy dziennie oczywiście. Natomiast no ja powiem, że to jest takie skromne, średnio półtorej godziny dziennie treningu. No są oczywiście jakieś tam dłuższe biegi. Czyli mamy szansę. Ja mówię średnio, tak? Natomiast są takie treningi oczywiście dłuższe, typu tam 2-2,5 godziny, tak? Natomiast to nie jest tak, że można organizm cały czas trenować. Bardziej chodzi o to właśnie, żeby wypocząć z tego treningu. I bodźcować go trochę, prawda, też? No tak, bodźce. No, oczywiście mówię też o półtorej godziny biegania, ale jakby na odpowiednich prędkościach, tak? Czyli te prędkości rosną, więc ten kilometraż w zasadzie jest duży. Ale żeby tak unaocznić trochę, jakieś liczby rzucić, bo to zawsze jest takie ciekawe, szczególnie jak tam ktoś sobie biega samemu, żeby sobie porównać, no to w tygodniu, w tym sezonie biegałem około 150 kilometrów, no to była taka moja przelotowa średnia. Zdarzały się do 200 treningi, do 200 w tygodniu, natomiast stosowałem trening w hipoksji we współpracy z bieganie.pl i Erzon zamienię, więc symulowana wysokość była tam około 2,5-3 tysięcy na podstawie zawartości tlenu, więc jakby ten bodziec w organizmie był taki mocniejszy trochę. A żeby pokazać, jakie są moje granice organizmu, no to jak trenowałem przez 2 tygodnie w Sankt Moritz w 2021 chyba roku, no to tygodniowo zrobiłem 350 kilometrów, czyli to jest 50 kilometrów średnia i tak przez 2 tygodnie, czyli 700 kilometrów w 2 tygodnie. Wow. Więc jakby ten organizm, a to tylko dlatego, żeby zobaczyć, jakie są granice organizmu, wiadomo, trzeba było ostrożnie fizyczne, to robić, no nie? Ale powiedzmy, ja mam duże doświadczenie, żeby jakby tutaj to kontrolować. Zatem teraz, jak biegałem około 450-500 kilometrów, no to dla mnie był taki kilometraż, wiecie, po prostu... Ale to nie jest kwestia bezwzględnych liczb, tak? Żeby nie było, bo to jest proces długoletniego treningu, żeby te wszystkie parametry dostosować, rozwinąć tak naprawdę, bo chodzi o układ krwionośny, układ oddechowy, gęstość kości. To musi wszystko równomiernie być dopracowane, żeby nie było tego najsłabszego ogniwa. Więc jakby od razu nie, jutro nie rzucamy się na duży kilometr, żeby uwiegrać Wingsa. Drodzy Państwo, trzeba być też przygotowanym genetycznie niewątpliwie do takich możliwości, jakie ma Darek Nożyński. Dziewczyny, schodzimy na ziemię, bo my biegamy, ja się podłączam do waszego grona, zdecydowanie mniej. Powiedzcie, ile wy biegacie i co wam daje to bieganie, bo jak widzę wasze roześmiane twarze, widzę tę waszą przyjaźń, to po prostu chcę się przyjść na zajęcia, na których wy jesteście. No ja to już tak średnio w tygodniu to tak około 30 kilometrów, więc ja myślę, że Darek to łyka na jednym treningu. Staram się biegać około 3-4 razy w tygodniu. A co mi daje bieganie? Mhm. Daje mi moc, daje mi energię do działania. Jestem mamą trójki dzieci. W jakim wieku? 12, 10 i najmłodszy ma 6 lat. No to interesująco w domu jest. Oj, bardzo, bardzo, więc zawsze wiadomo, mama jak idzie na trening, to musi nakarmić dzieci, żeby nie było, mamo, głodna jestem, tak? Żeby cię nie szarpały podczas treningu za poły. Zgadza się. Więc mówię, no wracam czasami z pracy, tak? Po całym dniu jestem zmęczona, nie chce mi się, tak? Ale mówię, Magda, nie gadaj, zakładaj buty, wyjdziesz i będzie fajnie. I faktycznie to działa, wiecie? Zakładam buty, zaczynam biec, mówię, wow, super jest, tak? A w ogóle jak wracam, to całkiem inna osoba. Energii po prostu mam wtedy ponad miarę. Cierpliwości, mnie, tak? Cierpliwości do, dla dzieci też? Tak, oczywiście, tak. też. No właśnie, warto, słuchajcie, Rodka? Warto zrobić coś dla siebie. Po prostu dla siebie. Mi się przypomniała taka sytuacja, jak kiedyś... byłam w windzie, po dużych dość zakupach, wsiadł sąsiad i mówi, Dorota, widzę, że to ulubiony sport kobiet, taka siatkówka. I sobie pomyślałam, ja ci pokażę ulubiony sport kobiet. Mi też się coś należy od życia, też mogę wyjść na trening, zostawić ten dom, te nasze obowiązki domowe, tak? Nie wiem, dlaczego tak się jakoś nie często przypisujemy, że to musi być posprzątane, musi być poprane, pogotowane. Czasem można. Niech chłop też sprząta i pierze i pomaga, prawda? Także uciekamy dość szybko od tego, stąd też czasem się biega szybciej, czasem wolniej. Podobnie jak Magda, ćwiczę około 4 razy w tygodniu, czasem wychodzi 3, też jakoś nie staram się nie stresować tym za bardzo, jak odpuszczę trening, ale jak to wejdzie w krew, to jednak jest takie, wiecie, ciśnienie, no... Czegoś nie zrobiłaś, czegoś nie odhaczyłaś w tym swoim planie. No i często biegamy razem. Akurat tutaj i z Olą, i z Magdą biegamy gdzieś wspólnie po naszej dzielni. A jaka to jest dzielnia? Najlepsza. Grochów. Okay, Grochów, czyli Praga Południe, warszawska. Tak. Olu, ty jesteś dosyć, mówiąc kolokwialnie, świeżym tutaj uczestnikiem tych treningów. Tak, świeżynka. Raczkuję. Ja biegam od 1,5 roku. Biegam, to właściwie duże słowo, biegam. Tutaj siedząca obok mnie Dorota po prostu zmusiła mnie do tego brutalnie, mówiąc, że biegasz z nami. Więc ale nie przykuła się do ciebie, nie? Nie, ale pewnego dnia po prostu pożyczyłam buty od męża, wyszłam, przebiegłam nasze osiedle dookoła, co zajęło mi ze 40 minut, a osiedle miało niecałe 2 kilometry. Po drodze miałam z 10 sapek. Wróciłam, to byłam tak spuchnięta i czerwona, że domownicy nie mogli mnie poznać. Ale to uzależnia, naprawdę to wciąga. Co mi daje bieganie, to właśnie ten taki luz, oczyszczenie głowy. Nieważne, jakbym była zapracowana, jaki bym nie miała natłok zajęć, obowiązków, po treningu okazuje się nagle, że ja mam 2 razy więcej czasu, 2 razy więcej sił i 2 razy więcej energii. Wiadomo, zdarzają się jakieś gorsze momenty, zdarza się zmęczenie, przemęczenie. Wtedy tak sobie uczciwie daję moment na odsapkę. Ale mi bieganie też zabrało mi ponad 10 kilo, także no cóż, no... Same pozytywy. Same pozytywy. A propos gospodarowania czasem, to Darek Nożyński jest znakomitym dowodem tego, jak można sobie ustawić życie. On uprawia de facto bieganie profesjonalnie, no bo same słyszałyście, ile on biega tygodniowo, wygrał po raz 7 Wings for Life, ale ten gość na co dzień jest informatykiem, człowiekiem z branży IT i też godzi treningi, starty z życiem zawodowym. No tak, ale to już jakby jest popularna, że tak powiem, i znana teza, typu, że im więcej mamy tych zajęć, tym sobie lepiej to organizujemy, więc czas zawsze się znajdzie. To nigdy nie jest tak, że wymówka typu nie mam czasu jest jakaś tam, powiedzmy, uargumentowana, bo zawsze znajdę lukę w tym rozumowaniu, więc absolutnie to nie jest wymówka. Natomiast chciałem tutaj nawiązać do właśnie tych... tego biegania, sposobu na bieganie, bo ja bardzo właśnie daję takie rady, które tutaj dziewczyny stosują, to znaczy, jak chcemy biegać... Czyli już nie musisz radzić, one już się zastosowały. Tak, ale jakby uświadomić osobom, które tak jest. Są jeszcze przed tą przygodą, tak. To znaczy, nie ma wymówek, że nie mam czasu, to już powiedziałem, tak? Druga zasada, to jest sztuka zadawania sobie poprawnych pytań, to znaczy, nie czy wyjdę biegać, tylko kiedy wyjdę, z kim wyjdę, tak? Jak sobie tak pytanie zadamy, to w ogóle jesteśmy w ogóle inaczej ustawiony mózg do tego. Znaleźć sobie towarzysza, towarzyszkę biegową, tak? Typu umówmy się na konkretną godzinę. Tak jak dziewczyny, tak. Wtedy jak będziemy mieli mini kryzys typu, że a, chyba mi się nie chce, no tak, ale przyjść nie wystawię koleżanki, no idę, tak? Więc to już jest jakby takim motywatorem. Te małe rzeczy, te małe takie punkciki powodują na to, że my stajemy się po prostu w innym punkcie, jeśli chodzi o jakby naszą motywację, tak? I też nie narzucajmy sobie od razu jakiejś presji, że my chcemy wygrać jakieś półmaratony, maratony. Zacznijmy spokojnie, marszobiegi, gdy nam coś nie idzie, no, zauważajmy jakiś taki progres długofalowy, typu, że gdzie byłem miesiąc temu, gdzie byłem miesiąc temu, a gdzie jestem teraz, tak? Nie starajmy się od razu patrzeć, że dwa dni pobiegałem i jestem zmęczony, no bo takie rzeczy to są po to, żeby potem odrodzić się silniejszym, więc miejmy odpowiednią perspektywę, a to wszystko będzie nam dawało dużo radości. Jeśli ktoś pracuje w biurze, czyli powiedzmy no tu w Warszawie, załóżmy, że ja mam dużo do czynienia z takimi osobami, które są tak zwanymi białymi kołnierzykami, tak, to ten wysiłek fizyczny znakomicie się uzupełnia z wysiłkiem fizycznym. My odpoczywamy, męcząc się fizycznie, ale odpoczywa nasz mózg, więc to wszystko tak się maczuje, tylko trzeba znaleźć te rzeczy i po prostu brnąć w to i nie mówię tylko o bieganiu, bo to ogólnie wszystkie sporty, tak, no ale mi najbliższe jest bieganie oczywiście, tak. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Mógłbym z wami tutaj rozmawiać jeszcze pewnie godzinami, ale już niestety musimy kończyć. Magdalena Brzozowska, Aleksandra Kulik, Dorota Durka i Darek Nożyński byli gośćmi audycji Dobrego Dnia. Trzymajcie się i biegiem dzisiaj na trening. Dziękujemy. Ale cię porywamy. Idziesz z nami. Przyjdę i zrobię nawet relację do biegam, bo lubię. Jasne, super. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Na falach tańczyli tango. krzyczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularny mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularny mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Ja i ty. 27 minut zostało do godziny 12. Zanurzamy się w świat nauki. Naukowcy z Olsztyna poszukują chętnych do współpracy przy tworzeniu produktu mlecznego. Produkt ma odpowiadać na potrzeby osób zmagających się z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i narażonych na stres. Szczegóły wyjaśni Justyna Banasiak z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani Justyno. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, bo tutaj przed chwilą odwiedziły nas biegaczki, jeden z biegaczy. Czy pani też na co dzień zarażona sportem? Tak, jak najbardziej zdarza mi się biegać, ale zdecydowanie bardziej preferuję coś spokojniejszego, czyli joga i pływanie. Ja słyszę tę równowagę i pozytyw w głosie. No to teraz przechodzimy do sedna naszej rozmowy. Proszę wytłumaczyć, w czym rzecz. Nasz Instytut realizuje projekt w ramach Europejskiej Wspólnoty Innowacji i Technologii w obszarze żywności, znaną pewnie Państwu bardziej pod nazwą EIT Food. W ramach tego działania prowadzimy Consumer Engagement Labs. To jest takie działanie laboratorium, do którego chcemy zaprosić 30-40-latków, jak już Pan wspomniał, narażonych na stres i zmagających się z prawidłową wagą. Przede wszystkim po to, żeby odczarować taką bierność wśród konsumentów, tak? Chcemy oddać im sprawczość, chcemy razem z nimi opracowywać produkt, który finalnie w przyszłym roku trafi na sklepowe półki. Ja rozumiem, że ten produkt jest blisko końca, skoro wy już go tak reklamujecie. Byłoby fantastycznie, natomiast zależy nam na tym, żeby właśnie nasi konsumenci nie działali jak taki tradycyjny panel konsumencki, tylko mieli możliwość tworzyć produkt od podstaw. Chcemy się wsłuchać w ich potrzeby, w ich oczekiwania, preferencje smakowe również i razem z nimi wymyślić koncept produktu. Następnie nasz partner biznesowy zapozna się z tymi pomysłami i wybierze jeden, który wprowadzi na rynek. Na czym miały polegać działanie tego produktu, myśląc o obniżeniu stresu czy obniżeniu wagi? Chcemy odpowiedzieć na taką potrzebę z jednej strony zajadania stresu, z drugiej strony zwrócić uwagę też na zdrowsze odżywianie. 30-40-latkowie? Przepraszam, czy wyhamuje ten produkt po prostu łaknienie? Czy to będzie zdrowa przekąska? Na czym to ma polegać? Przede wszystkim skupiamy się na zdrowej przekąsce. No na alternatywie dla takiego jogurtu owocowego, który zazwyczaj trafia do naszego koszyka, kiedy na zakupy chodzimy z naszymi dziećmi. Produkt mleczny. Mi się zapala czerwona lampka, bo ja nie trawię laktozy. A nie najlepiej to robię. Czy będzie też taka wersja tego produktu? Nasze działania kierujemy do osób, które nie zmagają się z żadnymi alergiami związanymi z produktami mlecznymi. Także niestety pan redaktor nie mógłby wziąć udziału w naszych warsztatach. Szkoda. Proszę powiedzieć, jak można się zgłaszać, jak mogą zgłaszać się chętni do testowania tego produktu, do tworzenia go de facto? Zapraszam na stronę pan.olsztyn.pl. Tam znajdą Państwo artykuł, w którym wyjaśnione są wszystkie nasze kryteria oraz to, w jaki sposób będą się odbywać spotkania. Tam też znajduje się formularz zgłoszeniowy, przez który będziemy rekrutować ochotników. No jak teraz posypią się setki chętnych, to dla wszystkich znajdzie się miejsce? Finalnie zrekrutujemy 24 osoby, natomiast ponieważ jest to działanie europejskie, to mamy szansę jeszcze dołączenia w przyszłości do innych paneli, także mogę obiecać ze swojej strony, że każdy zainteresowany będzie mógł dołączyć do naszych działań, jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Proszę się zatem pośpieszyć z zapisami. Finalnie, kiedy produkt ma się znaleźć na rynku? w 2025 roku. No to będziemy go wyglądać. Bardzo serdecznie dziękuję. Justyna Banasiak z Polskiej Akademii Nauk była gościem audycji. Dobrego dnia, do usłyszenia. Dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. So we built the mountain by digging out a mighty hole. And thought our backs we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned. That's all around me, and I got something ringing in your ears when everything. gonna see what's underneath. Bez zbędnych słów, Baszka Marcinik chciała, żeby ta zapowiedź była lakoniczna i taka będzie. Zaczynamy nasz cykl Nowa Proza w Trójce. Pierwszy odcinek już za nami, pora na kolejną część. Ewa Winnicka, miasteczko Panna Maria. Ślązacy na dzikim zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. ...2022. Miejski kowboj. Roy Dugosz odpina od pasa rewolwer i kładzie przede mną na stole. Siedzimy w budynku parafialnym kościoła świętego Stanisława w Benderze, dokąd Roy zgodził się przyjść, żeby opowiedzieć o swojej misji. Jest to ten sam kościół, który pomagał budować kamieniarz z rozmierzy, Johann Dlugosz, prapradziadek Roya, po tym jak na początku 1855 roku wraz z kilkunastoma rodzinami dotarł do Bandery i wyrzucił ze swojego nazwiska L. Dla rodziny Johann postawił dom z piwnicą, która przetrwała do dziś i jest atrakcją historyczną, bo piwnice w Banderze należą do rzadkości. Roy, 11 z 12 dzieci Johna Dugosza, wciąż w tym domu mieszka. Chwilę wcześniej włamał się do banku przy głównej ulicy w Banderze. Wybuchła strzelanina, były ofiary śmiertelne. Zamaskowany złodziej uciekł z łupem. Ponieważ to właśnie Roy był złodziejem, prócz rewolweru ma przy sobie czarny wór na łupy. Ma też skórzane spodnie, kamizelkę, buty kowbojskie z nałożonymi mimo braku konia ostrogami, wielką klamrę do paska i znoszony kapelusz. Roy przekroczył 70 i dopóki w uśmiechu nie błyskają amerykańskie, pełne zęby, w starym kowbojskim stroju prezentuje się jak przybysz z głębokiej przeszłości. Postrzelaj na próbę! Jest nabity prawdziwym prochem z epoki! Od wielu lat Roy, elektryk, niegdyś pracownik wodociągów w San Antonio, zapoznaje z miejscową kulturą dorosłych i dzieci. W soboty po południu rekonstruuje z kolegami wydarzenia z życia kowbojów. Są to przede wszystkim napady na bank, wyjazdy do miasta wozem osadników i strzelaniny. Czasem walki z Indianami. Roy nie ma wątpliwości. Tylko strzelając możesz pozbyć się uprzedzeń. Ci, którzy nie umieją strzelać, są przyczyną wszystkich tragedii. Nic tak nie poprawia bezpieczeństwa jak szacunek do broni. Rodzice uczyli nas tego, odkąd odrośliśmy od ziemi. Zabieraliśmy broń do szkoły, do kościoła, wszędzie. Nie było problemu. Widząc moje wahanie, Roy wykręca numer do urzędu miasta. Jest sobotnie popołudnie, ale ktoś, kto odbiera telefon, godzi się na oddanie strzałów na rogu 6 ulicy przy cmentarzu. Misją Roya, obecnie miejskiego kowboja, jest gruntowanie patriotyzmu, czyli popularyzowanie wizerunku mężczyzny, który jeździł konno, ujarzmiał teksańską ziemię i zwierzynę oraz żył według chrześcijańskich zasad.

I to tyle w audycji Dobrego Dnia na dziś. Monika Suszek audycję przygotowała, Olga Szućko zrealizowała. Dziękuję wam dziewczyny. Kuba Jączyk zajął się repertuarem muzycznym. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Po 12 program Środka i Radek Nałęcz. Społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki.